मैं सर फिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं, इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब है, सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। मुझे तू आजमा जरा,